बिहारी जहाँ रात रजावे, बरसाने वाली जहाँ रस बरसावे। श्याम दास मन हरिया हो मनोहर लागे, श्याम दास मन हरिया हो मनोहर लागे। राधे जू की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे, दिया जू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। हाँ मनोहर लागे, हाँ मनोहर लागे, ओ मनोहर लागे, मनोहर लागे। दिया जू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे, दिया जू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। राधे जू की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे, मनोहर लागे, ओ मनोहर रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चुम्ब करंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदालव्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां वीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। मंगलादि विचारी रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यस गामते हरिजन मंगल हो। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप, हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनि कर। बंदों तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लक्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद राम जय जय ऋषिकेश जय जय राम राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीता रमण राम रघुनाथ जय सीता रमण राम रघुनाथ जय जय श्री राम कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुकपीठ के इस पवित्र सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य संतों की गुरुजनों की पावन सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से सुलभ हो रहा है। पद संख्या 193 चल रही है। बहुत प्यारा पद है। हमारा हित कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। अजहु आपने राम के कर्तव्य समुझत हित हो तो पुकारी

साहिब सुधी समरत कृपालु नत पाल सुमुख सुखद साहिब सुधी समरत कृपालु नत पाल अजहूं सजल नयन गद गद गिरा कहवर मन पुलक शरीर सजल नयन गद गद गिरा कहवर मन पुलक शरीर गावत गुण गन राम के गेह की नाम सी भव भी हरु पाच अश्ली कला करतूतों को और श्री राम जी के दया करुणा वात्सल्य आदि गुणों से परिपूर्ण दिव्य मंगलमय चरित्रों को समझ ले तो तेरे कल्याण में फिर कोई संदेह नहीं। तू विचार तो कर, कहां तू पाप पंख में आकंठ डूबा हुआ कलिमल ग्रसित वो कहां अहेतु की कृपा करुणा दया क्षमा के अगाध समुद्र श्री कौशलपति श्री रामचंद्र जी। तू विचार तो कर, तू क्या कभी किसी अवस्था में उनके लायक था क्या? लेकिन तेरे जैसे अधमाधम को जिन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया, एक बार कह देने पर कि हे नाथ मैं आपका हूं आपकी शरण में हूं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर भी तू उनकी अगाध भक्त वत्सलता शरणागत वत्सलता पतित पावनता आदि मंगल में दिव्य गुणों का विचार नहीं कर रहा। भगवान का शरणागत हो गया, लोगों ने कहना आरंभ कर दिया कि तो भगत जी हो गए, ये तो भक्त हो गए। तो को कहा कहत सब कोई, भगवान का कहलाने के बाद भी भगवान के जन को जैसा होना चाहिए वैसा स्वभाव वैसा आचरण तूने नहीं बनाया। वेशभूषा तो भगत के जैसी बना ली, पर भक्तों का स्वभाव कैसा होता है, भक्तों का चरित्र कैसा होता है, भक्तों का अंतःकरण कैसा होता है, ऐसा अंतःकरण तू अब तक अपना नहीं बना पाया। आशय कहने का क्या है, ध्यान दें। कहने का आशय ये है कि भगवान को भजते भजते भक्त और भगवान में एकता हो जाती है। संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। आपको स्मरण में होगा विष्णु पुराण में प्रहलाद जी से भगवान ने कहा है कि अब हम में तुम में भेद समाप्त हो गया, याद है विष्णु पुराण का प्रकरण। भगवान ने कहा अब हम में तुम में भेद समाप्त हो गया है, तो मेरे ही स्वरूप हो। यह है भजन का दिव्य प्रभाव। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यह है भजन का प्रभाव। पुराण यहाँ उपलब्ध होता मूल तो मां भी खोल के दिखा देते आपको क्या कहा भगवान। इतनी हमारी स्मृति नहीं है कि हमको सब श्लोक कंठस्थ रहे, कभी कोई बात याद आ जाती तो कह देते। भगवान ने कहा कि अब हम में तुम्हें भेद समाप्त हो गया है, भक्त भगवत स्वरूप होता है। भक्त की सेवा से भगवान की सेवा हो जाती है। भगवान की वस्तुतः सेवा भक्त की सेवा करने से होती है। हम लोग भगवान के श्री विग्रह की सेवा करते हैं, वो तो सेवा है ही है, वो सेवा हम नहीं है ये हम नहीं कहते। भगवान के श्री विग्रह की, भगवान के स्वरूप की, घर में ठाकुर जी विराजते हैं उनकी हम सेवा करते हैं, वो सेवा नहीं है ये बात हम नहीं बोल रहे हैं। वस्तुतः भगवान की वास्तविक सेवा उनके प्राण प्यारे भक्त की सेवा ही है। इसीलिए जो केवल अर्चा विग्रह में भगवान को स्वीकार करके पूजा करता है और सब में भगवान का दर्शन करके सबका आदर नहीं करता, उसके लिए शास्त्रों में लिखा, भागवत जी में लिखा है भैया जी, भस्मन्येव ज्योति सह, वो राख की ढेरी में हवन कर रहा है। राख में हवन नहीं करना चाहिए, प्रज्वलित अग्नि में हवन करना चाहिए। समिद्धतम एग्नौ जुहियात, समिद्धतम अग्नि में आहुति दे, राख में होम करना व्यर्थ है, पदार्थ भी बेकार चला गया। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। गर्भिणी माता के गर्भगत बालक को पुष्ट करने का साधन यही है। गर्भिणी माता को पौष्टिक रस्य स्निग्ध सुंदर आहार कराया जाए तो उसके गर्भगत बालक की तुष्टि पुष्टि हो जाएगी। ऐसे ही भक्त की सेवा से भगवान की तुष्टि पुष्टि हो जाती है। भक्त का अनादर जहां होता है वहां भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते। अच्छा चलो एक बात कह देते हैं नारद पंचरात्र की, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक है, गले में तुलसी है, वैष्णव का बाना है, उसको देखकर आपने यदि मन ही मन प्रणाम नहीं किया तो एक वर्ष की भगवान की सेवा पूजा का फल नष्ट हो जाएगा। कितना? हम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम करते तो हैं, परिचय की दंडोत करते हैं। हमारा आपका परिचय है तो राम राम, तिलक कंठी का परिचय परिचय नहीं मानते हैं। परिचय वास्तविक कौन है? अरे क्या परिचय है, जो पांच भौतिक शरीर हमारा स्वभाव का क्या परिचय है? ये मस्तक पर जो भगवान का स्वरूप विराजमान है, गले में तुलसी विराजमान है, हाथ में माला झोली है, यही हमारा आपका परिचय है। आज परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने प्रवचन में कह रहे थे कि यदि भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो आज से अभी से इसी समय से नमस्कार करना शुरू कर दो, प्रणाम करना शुरू कर दो। इसकी शुरुआत अपने घर से ही करो, दोनों समय माता पिता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करो, बड़े भाई के चरणों में प्रणाम करो। रार खत्म हो जाएगी, झगड़ा खत्म हो जाएगा, फिर टोला मोहल्ला, फिर धीरे धीरे दृष्टि को विस्तृत करते करते कोई भी प्राणी सामने आवे, हरे नमः हरे नमः हरे नमः। इस धरती के किसी एक भी प्राणी के प्रति आपका द्वेष भाव रह जाएगा तो आपको भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। किसी प्राणी से बैर नहीं, किसी प्राणी से विरोध नहीं, सबके कल्याण की कामना, सबके हित की कामना। उसमें ये नहीं कि ऊंचा नीचा, वो भेद नहीं है। भगवत भाव से सबको प्रणाम, सी राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जोर जोर पा। क्योंकि सब में स्थित परमात्मा से आप प्रेम नहीं करते हैं तो आपका प्रेम भगवान से होगा कैसे, संभव नहीं। तो को कहा कहत सबको, तो भक्त भगवान में भेद नहीं रहता। और तू अभी भी अपनी मलिनता कुटिलता नहीं छोड़ पाया, अभेद हो जाएगा ना, तो जैसे परम निर्विकार भगवान है ऐसे हम भी निर्विकार हो जाएंगे। पर केवल वेशभूषा तो बना ली, बाकी कुछ नहीं। यही तेरी करतूते हैं। विवेक रूपी दर्पण अपने हाथ में लेके तो देख, तेरे इस प्रकार के होने पर भी वे कभी तुझसे नाराज नहीं हुए। नाराज होते तो कभी गालियां बकते, नास्तिक से नास्तिक निंदक से निंदक प्राणी पर भी रुष्ट नहीं होते, नाराज नहीं होते। ऐसे क्षमा सागर, दया सागर, करुणा सागर, जिन्होंने सदा तेरे ऊपर कृपा ही की है, कभी तुझे गाली नहीं दी, तेरे असंख्यों अपराधों को गिना ही नहीं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म स्तुति में कहा है दसम स्कंद पूर्वार्ध में, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो। गर्भगत बालक अपने हाथ पर रहलाता है, माता को कितनी पीड़ा होती है, उस पीड़ा का अनुभव मां ही कर सकती है। लेकिन क्या मां बालक के जन्म के बाद उसकी उस हरकत का बदला लेती है? अपितु दारुण प्रसव की पीड़ा को भी अपने बालक को देख करके, बालिका को देखकर भूल जाती है, संतान को देख के प्रसव की वेदना भी भूल जाती है। जब एक माता में इतना वात्सल्य है, फिर वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र भगवान में तेरे प्रति कितना वात्सल्य है, कितना प्रेम है तेरे प्रति भगवान। सच्ची बात तो हमारा प्रेम तो है ही नहीं, भगवान का प्रेम है हमारे ऊपर। पर भगवान हमारे ऊपर हमसे प्रेम करते हैं इस बात को तो हमने स्वीकार नहीं किया। ये स्त्री हमसे बहुत प्रेम करती है, ये पुरुष हमसे बहुत प्रेम करता है, ये मित्र हमसे बहुत प्रेम करता है, अमुक तमुक नाते रिश्ते कुटुंबी ये हमसे प्रेम करते हैं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, ये बात हम स्वीकार ही नहीं करते। और सच्ची बात यह है कि संसार में कोई किसी से प्रेम करता नहीं, प्रेम का अभिनय, अभिनय जानते हो ना, नकल, प्रेम की नकल। मिलेंगे तो ऐसी नकली हंसी से हंसेंगे, दौड़ के छाती से लगा लेंगे, चिपक जाएंगे, अरे क्या करें, भीतर में कुछ नहीं, भीतर में कहो गालियां दे, ऊपर से कहेंगे तुमको देखे बिना आंखें तरस गई। संसार के लोग प्रेम का, सौहार्द का नाटक मात्र करते हैं, उनमें प्रेम नहीं है। और प्रेम करते हुए दिखते भी हैं तो स्वार्थ बस, आपसे उनका कोई स्वार्थ का इसलिए प्रेम कर रहे हैं, पर तुमसे भगवान का क्या स्वार्थ है, वे निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं तुमसे, निष्काम प्रेम कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमसे प्रेम करते हैं इस बात को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए तू विवेक रूपी दर्पण को, जो विवेक रूपी दर्पण सत्संग में प्राप्त होता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, उस विवेक रूपी दर्पण में जब तू देखेगा तो सुविचार, तेरे भीतर फिर विचार नहीं सुविचार, उत्तम विचार उत्पन्न होंगे, और जब तेरे भीतर उत्तम विचार उत्पन्न होंगे तो हार, तू हार जाएगा। अब तक हारा नहीं, क्या काम करने से नहीं हारा? विमुखता के काम करने से अब तक नहीं हारा। हमारे में और भगवान में होड़ लगी है, भगवान ने हमारा हित करने का ठेका लिया है, प्रेम करने की, भगवान प्रेम कर रहे हैं अपनी ओर से, और हम अपनी ओर से अपनी अधमता, अपनी नीचता, अपनी निर्लज्जता उसको दिखाते चले जा रहे हैं। हमारी दुष्टता में कमी नहीं है और उनकी कृपालता दलता में कमी नहीं है। कई जन्मों से होड़ पड़ी है, ठाकुर जी ने तो हार मानी नहीं, तुमने भी हार नहीं मानी, तुम अपनी नीचता से बाज नहीं आए, बार बार कल्याण का अवसर देने के बाद भी तुमने ठाकुर जी के साथ कृतज्ञता का व्यवहार किया, काम खुद उल्टे पलटे किए, दोष भगवान के सिर पे मढ़ दिया, क्या क्या करो? बोले हार मान जाओ, क्या करो? हार मान जाओ। बड़ी प्यारी बात है, हार मान जाओ का अर्थ क्या है? हम हार मान जाएं तो जो भगवान से विमुख प्राणी जो करते हैं वो काम हम नहीं करेंगे फिर। ध्यान में आई बात? नहीं आई। हार नहीं मानने का मतलब क्या है? हम लगातार विमुखता के काम करते चले जा रहे हैं, और हार मानने का मतलब है अब हम विमुखता का काम नहीं करते, अब सरेंडर बोल दिया, भगवान के हो गए, प्रभु हम आपके, बस। तो करम सद्यते ही साधु समाना, तब जीत भगवान की हो जाएगी। जीत भगवान की हो जाएगी का मतलब क्या है? तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो जब सुविचार उत्पन्न होंगे तो तू अपने भीतर से, यहां ऊपर बैठ, जब सुविचार उत्पन्न होंगे तो भीतर से तू हार मान जाएगा, और जब भीतर से हार मान जाएगा, किससे हार मान गए? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, सबसे ही तो हारे हैं, हार गए। और जब हार गए तब क्या करेंगे? सूर किशोर कृपाते सबल हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्वल केवल राम। हार मान करके भगवान की शरण हो जाओगे और केवल राम नाम का, हरि नाम का आश्रय ले लोगे, तुम्हारी जीत हो जाएगी। राम जी की जीत ही तुम्हारी जीत है, तुम्हारा काम बन जाएगा। अनेकों जन्मों की बिगड़ी, उसको सुधरने में आधा पल भी नहीं लगेगा, केवल एक बार प्रेम से कह दो पाहि कृपा निधि, हे कृपा निधान, हे दया निधान, हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा करो। एक बार हृदय से पुकार करके कह दो कि हे नाथ मेरी रक्षा करो, बस इतने में ही वे तुम्हें तत्काल साधु बना देंगे। करऊ सद्यते ही साधु समाना, तत्काल साधु बना देंगे। साधु बना देंगे का मतलब क्या है? अब तक तो तुम केवल वेश से साधु थे, ऐसा करोगे तो स्वभाव से भी साधु हो जाओगे, सच्चे साधु हो जाओगे। श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने तो त्राहि माम पाहि माम इसको जीव के कल्याण का चरमोपाय माना, और श्रीमन महाप्रभु जी का बहुत प्रिय संकीर्तन है। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव सब पाई मां। यहाँ तक की चर्चा हम कर चुके हैं, केवल एक क्रम याद रहे इसके लिए हमने एक संक्षेप में कह दिया। आज चतुर्थ चरण है, चौथा चरण है इस पद का। वाल्मीकि केवट कथा कपि भील भालु सन्मान सुनि सन्मुख जो नाराम सो तेहि को उपदेश ही ज्ञान। एकदम सरल होता है। वाल्मीकि जी की कथा सुनिए, वाल्मीकि नाम से पुराण में इतिहास में दो महापुरुष प्रसिद्ध हैं। एक तो आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रणेता, महर्षि भगवान वाल्मीकि, और दूसरे अट्ठाईसवीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में मांडव्य ऋषि के शाप से स्वपच कुल में उत्पन्न मूर्तिमान भगवान धर्म, वे ही स्वपच वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए। तो वाल्मीकि नाम से दो महापुरुष, एक रामायण के प्रणेता वाल्मीकि और एक ये द्वापर के भक्तराज वाल्मीकि। आदि काव्य श्रीमद् रामायण के प्रणेता जो महर्षि वाल्मीकि हैं, वे स्वयं वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में अपना परिचय राम जी को दे रहे हैं। सीता जी के भूविवर प्रवेश के समय वे कहते हैं, प्राचेत सोहम दशमः पुत्रो राजर्षि सप्तम, हे राजर्षि श्रेष्ठ श्री राम, मैं प्रचेता नामधारी भृगु महर्षि का दसवां पुत्र हूं। ये ब्रह्मर्षि वाल्मीकि स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं स्वयं अपने ग्रंथ में। भृगु जी को प्राचेतस कहते हैं, प्राचेतसम का अर्थ है भृगो, महर्षि भृगु का। अब आपको बता देते हैं उत्पत्ति। महर्षि भृगु तप कर रहे थे, बहुत दीर्घ काल तप करते करते व्यतीत हो गया। कोई महात्मा तपस्या करे तो देवराज इंद्र को भय हो जाता है, अब तो ऐसी तपस्या ही नहीं कि देवराज को भय होवे। अब तो देवराज क्या डरे, महाराज एक आदमी नहीं डरता, कोई नहीं डरता। उस समय ऐसा भजन था कि इंद्र भी डर जाते थे। तो इंद्र ने उनके तप में विघ्न करने के लिए अप्सरा और कामदेव को भेजा, और तो उसके पास क्या है, यही सेना है इंद्र की। अप्सरा ने महर्षि के चित्त में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, वे दंड देना चाहते थे, तब तक वे कामदेव अप्सरा वहां से अंतर्हित हो गए और महर्षि का अमोघ तेज स्खलित हुआ। स्खलित हुआ तो वो बल्मी की माने बामी, वो बामी में गिरा। अब देखो स्त्री पुरुष के संयोग के बिना शरीर का निर्माण नहीं होता, पर ऋषियों की जो सृष्टि है उनका जो जो कुछ भी है वो अमोग है। अमोग माने व्यर्थ जाने वाला नहीं है, उनका तेज अमोग था इसलिए उससे तत्काल एक दिव्य बालक का प्राकट्य हो गया। बलमीक माने बावी, वो बावी में से प्रकट हुआ इसलिए उसका नाम बलमीक से उत्पन्न होने से वाल्मीकि हुआ। कैसे बना वाल्मीकि? बलमीकात आगतः, वाल्मीकि ही। हाँ, अत इय से इय प्रत्यय हो करके और आद्यच की वृद्धि हो करके वाल्मीकि शब्द निष्पन्न हुआ। ये कृष्ण गोपाल है ना, ये अच्छे व्याकरण के पंडित हैं। तो बलमीक से आने से उनका नाम वाल्मीकि हुआ। अब अध्यात्म रामायण के अनुसार एक प्रसंग और है, उसकी संगति कैसे बैठेगी? देखो बहुत ध्यान से सुने। सर्वम न्यायम युक्तिमत्वात् विदुषाम किमशोभनम्। तर्क संगत होने से सब ठीक है। भृगु जी को अपने तप में विघ्न मानकर उस स्थान को त्याग कर आगे बढ़ गए, चले गए। भृगु जी तो आगे चले गए और भिल्ल राज था, भीलों का राजा, वो बिचर रहा था। उसने देखा एक दिव्य बालक है, बालक को उठा लिया। अब उन्हीं के बीच में उनका पालन पोषण हुआ। इसलिए प्रियादासी ने समाधान किया है, भील संग भील भय, ऋषि संग ऋषि भय। भील संग भील तो नहीं है, पर भील संग भील भय, ऋषि संग ऋषि भय, प्रियादासी ने समाधान लिखा है। थोड़े समय के लिए वो ऐसे हो गए कि वो अपने स्वरूप को भूले हुए थे और जंगल में यही काम था, रास्ते में आने जाने वालों को लूट लो, उसी से अपना गुजारा करो, यही काम था, यही काम करने लगे। जो काम जहां होता वहां वही काम सीख लिया जाता, वही काम करने लगे। अभी भी अब तो नर्मदा डैम बन जाने से वो शूल पानी झाड़ी जो थी, झाड़ी तो अभी भी है, शूल पानी झाड़ी का जो क्षेत्र नर्मदा जी की परिक्रमा में, वहां जंगली कोल भील और नर्मदा परिक्रमा करने वालों का सब छीन लेते। महात्मा का बढ़िया कमंडल देखे तो कमंडल भी छीन लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कपड़ा लत्ता कमंडल झोली सब छीन लेंगे। भाषा समझते नहीं वो आपकी, उनकी भाषा आप नहीं समझते, जंगली भाषा बोलते हैं, तीर कमान लिए रहते हैं। और आप निरोध निषेध किया तो बस जय सियाराम खत्म, क्योंकि वो बाण के जो नोक होती ना उसको वो गर्म करके जहर में बुझाते हैं, तो जहरीले बाण होने से वो मर जाता है, आदमी मर जाता है। और सब छीन भी लेंगे, ऊपर आगे सेवा भी करेंगे, कोदो और वगैरह कुछ खाने को भी दे देंगे, कपड़ा पड़ा सब छीन लेंगे। अब तो वो सुल पानी झाड़ी चली गई नर्मदा जी के भराव में और सब जंगल छोड़ करके कोल भी दूसरी तरफ चले गए और दूर से सरकार ने रोड वाला रास्ता बना दिया, तो इसलिए अब वो संकट नहीं है। कुछ समय पहले तक नर्मदा जी सबको फक्कड़ बना देती थी, सबको महात्मा बना देती, कुछ नहीं कोई संघ सब छीन लेते थे वो लोग। तो ये उनके लिए वो नहीं, वो तो उनका काम ही। प्रसिद्ध है कि सप्तर्षि जा रहे थे तो सप्तर्षियों को भी, नारद जी भी साथ में थे, सबको बांध लिया तो दया आ गई, आखिर ये हैं तो ब्रह्म तेज से संपन्न अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तब उनको कहा गया कि तुम ये सब जो काम करते हो, लूटपाट का काम, ये तो अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, इससे बड़ा पाप होता है, नरक जाना पड़ता है। बोले तो हम पाप पुण्य की परवाह नहीं है, हम तो अपने कुटुंब के पोषण के लिए, यही हमारे पास धंधा, दूसरा कोई काम नहीं है, यही काम करते हैं हम। तो ऋषियों ने कहा कि जाओ उनसे पूछ के आओ कि जो तुम कुछ कमा के लाते हो उसको तो वो खाते हैं, पर जो पाप पुण्य पाप करते हो उस पाप में वो हिस्सेदार हैं कि नहीं, ये पूछ के आओ उनसे। इन्होंने जाकर पूछा, माता से, पिता से, भाई से, सबसे पूछा, सबने कहा तुम जो लाते हो उसको खाते हैं, तुम्हारा पाप पुण्य तुम्हारे ऊपर है। सो ही आपको वैराग्य हो गया, आकर के संतों को साष्टांग प्रणाम किया, उनका बंधन खोल दिया और बैठ गए भजन में। तो सुनने में आता है कि वो राम राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा मरा मरा मरा, मार काट की अभ्यास था, मरा मरा कहने से भी राम राम हो जाता है। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयू शुद्ध कर उल्टा जापू। गोस्वामी पुनः ब्रह्मर्षि हो गए, भील संग भील वे, ऋषि संग ऋषि वे। तो इस प्रकार से कथा को जोड़ा जा सकता है, उसकी संगति बिठाई जा सकती है। उनकी महिमा भी अगाध है। दूसरे वाल्मीकि की कथा महाभारत के जैमिनी अश्वमेध पर्व में लिखी हुई है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने अपना पांच जन्य शंख एक सिंहासन पर स्थापित कर दिया यज्ञ में, और यह कह दिया कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जैसे ही तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो बिना बजाए ये शंख अपने आप बजने लग जाएगा। शंख बजे तो ही समझना यज्ञ पूरा हुआ, और नहीं बजे तो जरूर कोई कमी रह गई। सविधि यज्ञ संपन्न हुआ, भगवान की साक्षात सन्निधि हो, महर्षि व्यास जिस यज्ञ में सम्मिलित हो, बड़े बड़े ऋषि परशुराम जी जिस यज्ञ में पधारे हों, भारतवर्ष के भूमंडल के सभी ऋषि मुनि महात्मा जिस यज्ञ में आए हों, वो कोई सामान्य यज्ञ होगा। और धर्मराज तो स्वयं धर्मराज हैं, विधिज्ञ हैं, मंत्रज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं। बड़ी श्रद्धा से शास्त्र की विधि का अक्षरशः पालन करते हुए, खूब दान दक्षिणा उदारता पूर्वक देते हुए यज्ञ संपन्न हुआ। उस यज्ञ में 10 लाख बटुक ब्रह्मचारी स्नातक रोज प्रसाद पाते थे। कितने? 10 लाख एक पंगत में बैठ के, और ऐसी पंगत दिन में कई बार होती थी। जब पंगत उठ जाती थी तो एक पंगत पूरी बैठ गई, शंख बज गया, परोसकारी होगी तो शंख बज गया, पाओ दिन भर शंख बजता था महाराज। सोने की थाली, सोने के पात्र सबको पावन पाने के लिए दिए जाते, सोने की थाली बर्तन सब कटोरा। और हाथ जोड़ के कहा जाता महाराज मांजने धोने की व्यवस्था नहीं है, अपने संग ले जाना। हम लोगों के दिमाग में नहीं आ सकती इतनी समृद्धि, इतनी उदारता, ऐसा हुआ यज्ञ, न भूतो न भविष्यति, ऐसे इतना सब होने के बाद भी शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर निराश हो गए, बोले महाराज यज्ञांत अवृत स्नान भी हो गया फिर भी शंख नहीं बजा। बहुत बारीकी से विचार करने पर भी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि कहीं कोई चूक रह गई हो। पूरी सावधानी रखी गई और शंख क्यों नहीं बजा, अब हमारी समझ में तो नहीं आ रही, आप बताओ क्या चूक रह गई, कमी क्या रह गई। भगवान मुस्कुराए, बोले भाई अब हमारी अग्र पूजा भई है तो हमें यज्ञ तो पूरा करवाना पड़ेगा, हमारी जिम्मेवारी है, हमें बताना पड़ेगा। किसी ऐसे भक्त ने भोजन नहीं किया जो सर्वथा अहंकार शून्य हो। करोड़ों लोगों ने भोजन किया पर ऐसे किसी भक्त ने भोजन नहीं किया जिसमें अहंकार की गंध भी न हो। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के कहा महाराज अहंकार से ही महत्तत्व और वैकारिक तेजस है, त्रिविध है, ये सब अहंकार से ही तो उत्पन्न होते हैं, वैकारिक तामस तेजस त्रिविध और उससे पंच महाभूत फिर 16, ये सब उसी से उत्पन्न होते हैं। अहंकार सृष्टि का मूल है, हम शून्य होना बहुत कठिन है। बोले सर्वथा अहम शून्य, धरती पे तो मिलेगा नहीं, लोक लोकन में पाइए, किसी लोक लोकांतर में भले ही हो, धरती पे तो सर्वथा अहंकार शून्य कोई हो नहीं सकता। अरे कुछ ना कुछ तो होगा, धन का, विद्या का, जाति का, गुणों का, रूप का, शील का, अपनी तपस्या का, अपने शास्त्र ज्ञान का, अरे कुछ तो अहंकार होगा, नहीं तो हम क्यों कहते रे बड़े मूर्ख हो। इसका मतलब है कि तुमने अपने को विद्वान बुद्धिमान मान रखा तब दूसरे को मूर्ख कह रहे हो। तो मूर्ख हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम अपने को विद्वान बुद्धिमान मानते हैं, अहंकार तो हमारे भीतर है, उसको मूर्ख कहते हैं। सर्वथा अहंकार शून्य कहां मिलेगा महाराज, काउ लोक लोकन में पाइए, किसी लोक लोकांतर में होगा। भगवान ने कहा तुमने खोजा कहां, लोक लोकांतर में जाने की जरूरत नहीं है, श्री इंद्रप्रस्थ में ऐसा मेरा प्राण प्यारा भक्त रहता है जिसमें अहंकार की सूक्ष्म गंध भी नहीं है। ऐसा भक्त रहता है अहंकार की गंध भी नहीं। तो महाराज उनका नाम तो हमने सुना ही नहीं, बहुत प्रसिद्ध नाम होगा, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में ऐसा नहीं जैसे वो, तो उनका तो नाम बड़ा भाग नहीं, कोई जानता नहीं है उनको, तो आप नाम बता दो। भगवान बोले वो छिपकर भक्ति करने वाला है, केवल हम जानते हैं उसको और उसको कोई नहीं जानता, संसार में कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं उसको। महाराज आप तो बताओ फिर। बोले अब देखो हमको डर तो लग रहा है। आपको डर लग रहा है? हाँ डर लग रहा है। क्यों? तो भगत नाराज हो जाएगा, कहेगा हम शांति से भजन कर रहे थे, हमको भजन नहीं करने दे रहे, हमारा नाम चला दिया। देखो बार बार हम आते हैं तुम्हारे हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में, उससे मिलने नहीं जाते हम, इसलिए नहीं जाते। हम जाएंगे तो हल्ला मच जाएगा, उसकी भक्ति प्रकट हो जाएगी। एक घटना आपको सुनाए, रामजीवाई में कथा हो रही थी, रामजीवाई है ना, रामजीवाई सत्संग। तो किसी प्रसंग में एक संत का नाम हमने ले लिया। वे संत अभी भी हैं, ब्रज में ही हैं, शरीर गया नहीं उनका, और अच्छे भजनानंदी संत। जब से वृंदावन आए, वेश लिया, 3.5 लक्ष नाम नित्य, बिल्कुल देखने में नहीं लगेंगे महात्मा है। तीस पैंतीस वर्ष तो हमको दर्शन करते करते, 30 वर्ष तो 81-82 से लगा लो, कितना 30 साल हो गया होगा हैं? तीस है, 40 हो गए। कितने दिन से तो हम ही देख रहे हैं उनको, हमारे मुंह से नाम निकल गया। तो हम यहां ये इधर में जहां श्री भरतदास जी रह रहे हैं, यहां महाराज जी विराजते थे, बगल वाली कोठरी में हमारा आसन था, तो यहां वो आए। उस संत सवेरे सवेरे आ गए और बहुत विवल होकर रोने लगे। भावुक तो है ही है, क्योंकि महाराज जी आप कैसे, हम सोचे कोई विलक्षण कोई बात होगी। बार बार मेरे पूछने पर रोते रोते उन्होंने कहा, बहुत गरीब साधु हैं, ब्रज में कहीं भी पड़े रह करके भजन कर रहे हैं, तो आप हमारा नाम लोगे और लोग भीड़ इकट्ठी करेंगे तो हमारा भजन चौपट हो जाएगा, आपकी कथा सुन सुन करके भजन पुष्ट हुआ है, और आप ही भजन में विघ्न डालोगे तो महाराज हम कहां जाएंगे, गरीब साधु मारे जाएंगे। मैं केवल इतनी प्रार्थना करने आया, मेरा किसी को परिचय न दें, मेरा किसी के सामने नाम न लें। इनको कहते हैं महात्मा। जो तेरे घट प्रेम है तो कही कही का ही जनाओ, मलुकदासी का दोहा, जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं का ही जनाव, अंतर्यामी जानिए अंतर्गत को भाव। भक्ति का बाहर पता चलने से तो भक्ति लुट जाएगी। छिप करके भक्त संत भजन करते हैं, छिप करके भक्ति करते हैं, ऐसे भक्ति करते हैं कि उनके अत्यंत निकट रहने वाला भी नहीं समझ पाता कि भगवान की किस लीला का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का क्या स्मरण कर रहे हैं। अत्यंत निकट रहने वाला व्यक्ति भी नहीं जान सकता, क्योंकि बाह्य आचार ही दिखाई पड़ेगा, अंतःकरण किसका कैसा है इसे देखने वाले केवल राम जी। तो भगवान बोले भगत नाराज हो जाएगा, क्या हमारा नाम खोल दिया और हम तो अब हमारा जीना मुश्किल हो गया, भीड़ लगने लग जाएगी। लेकिन अब क्या करें, उधर वो भी भक्त हैं, उनकी नाराजगी का भी हमको संकोच और भय है, और इधर ठेका हमने लिया है पूरा कराने का यज्ञ, शंख बजना ही चाहिए, तो चलो कोई बात नहीं, भक्त नाराज होंगे तो हमको तो रूसे को मनाना बहुत बढ़िया से आता है, हम मना लेंगे उनको, हाथ पांव जोड़ के उनको राजी कर लेंगे, प्रसन्न कर लेंगे, पर तुम लोगों का यज्ञ तो पूरा होना ही चाहिए। अब बड़े उत्सुक थे धर्मराज कि वे कौन महापुरुष हैं, तो बोले इसी इंद्रप्रस्थ में रहने वाले, स्वपचों की बस्ती में रहने वाले वाल्मीकि नामक महानुभाव हैं। स्वपच वाल्मीकि, स्वपच वाल्मीकि, स्वपच कुल में, बोले हाँ यही तो विशेषता है। निमिषार्ध के लिए भी उनकी चित्तवृत्ति शरीर और संसार में नहीं जाती है, निरंतर मेरे नाम रूप लीला के अगाध समुद्र में डूबे रहते हैं। ये महान भक्त हैं। किसी सेवक को न्योता देने मत भेजना, भीमसेन और अर्जुन पैदल चल करके उनके कुटिया तक जाएं, राजा बन के न जाएं। संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। श्रद्धा पूर्वक न्योता देने जाओ, भगवान की आज्ञा से भीमसेन अर्जुन निमंत्रण देने पधारे। वहां पहले तो उनके मोहल्ले में जैसी स्थिति होती वैसी थी, लेकिन जब भगत जी के घर तक पहुंच गए तो जैसे ही भीतर प्रवेश किया उनके घर में, तो वहां का संपूर्ण वातावरण एकदम दिव्य था। गाय के गोबर से लिपा हुआ सुंदर चौक, वृक्ष लगे हुए हैं और हजारों तुलसी के वृक्ष हैं, चारों ओर तुलसी का खेत जैसा। एक झोपड़ी पड़ी हुई टूटी फूटी सी, ऐसी कांटों की बाढ़ से बाउंड्री जैसी होती वैसी है। अकिंचनता का पूर्ण साम्राज्य, कोई चीज वहां नहीं संग्रह परिग्रह के नाम पर। और वे तुलसी, सैकड़ों तुलसियों के मध्य बैठ करके हाथ में माला लेकर जप कर रहे थे। तो उस समय उनके नेत्रों से इतना आंसू बह रहा था कि उन आंसुओं से वहां की धरती गीली थी, तुलसी के पौधों की सिंचाई हो रही थी उनके आंसुओं से, ऐसे प्रेम विवल हो रहे थे। उस कहते हैं रेंज, उनके भजन की परिधि में, रेंज में जैसे ही प्रवेश किया, अर्जुन और भीमसेन को भी सात्विक भाव जगने लग गए, अश्रु कंप पुलक आदि भाव, इतने उच्च कोटि के भक्त। ऐसा होता है। नर्मदा किनारे के एक संत गुफा में रहकर भजन करते, श्री राम मंत्राज के बहुत अनुष्ठान किए उन्होंने, बहुत अच्छे महात्मा। मौनी जी महाराज, और उन्होंने 8-9 दिन कथा सुनी, जो आयोजक थे वो उनसे जुड़े हुए थे, दोनों प्रार्थना की तो आ गए कथा सुनी, तो बड़े प्रेमी महात्मा थे, कथा में बहुत आनंद का अनुभव उन्होंने किया। बोले महाराज जी मेरी एक इच्छा है कि आप नर्मदा जी का स्नान भी कर लेंगे और हमारे यहाँ कुटिया में भी आप आ जाएंगे। मगर ठीक है, मन तो था ही नर्मदा जी जाने का, दर्शन स्नान करने का, गए। वो कथा भी इंदौर में हो रही थी, तो इंदौर से नर्मदा जी तो बहुत दूर नहीं है, पास में। तो उन्होंने हमसे कहा कि मेरी जो गुफा है जिसमें हम बैठ के राम राम करते हैं, वो मौनी थे तो स्लेट पे लिख के बात करते थे, तो बोले वो हमारी जो गुफा है उसमें हमारी इच्छा है कि आप चलें। क्यों? बोले मेरे अतिरिक्त अब तक कोई दूसरा मनुष्य वहां नहीं गया है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आपके जो साथ वाले मूर्ति हैं वो कोई नहीं जाए, केवल आप अकेले। मुझे चलो वहां एक दीपक जल रहा था, अखंड दीपक था गुफा में, और जैसे ही हमने भीतर प्रवेश किया, हम आपको क्या कहें, हमको लगा कि हम किसी दूसरे राज्य में आ गए। समाधि तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वहां जाते ही वृत्तियां शांत हो गई और बैठे रह गए थोड़ी देर। अब वो भी बैठे, वो तो मौनी थे, वो तो बोल रहे हैं उनको क्या है, और हम भी कुछ नहीं बोल पाए, एकदम शांत होके बैठे। बड़ा सुख मिला वहां। फिर आए वहां, आज भी हमें स्मृति आती है एक संत की भजन की गुफा में जाने की। ये क्या है, भजन के परमाणु कण कण में व्याप्त हो जाते हैं, उनकी दिव्यता। ऐसा न होवे तो संतों के पास पहुंच करके हमारा अंतःकरण बहुत अधिक भावुक गदगद हो जाता है। क्या है, उनके निकट जो दिव्य वातावरण निर्मित होता है उसकी एक दिव्यता। इसीलिए अपने भजन के स्थान पर सबको भीतर नहीं घुसने देना चाहिए। बहुत अच्छा है कि भजन के स्थान पर एकदम अकेले हो, कोई प्रवेश न करे। पता नहीं किसके कैसे परमाणु साधन में विक्षेप हो जाए, इसलिए अपने भजन की आसन भी दूसरे को नहीं दी जाती। मर्यादा है। तो अर्जुन और भीमसेन को बहुत दिव्य अनुभव हुआ और उन्होंने प्रणाम किया। ऐसे स्थलों पर जाकर प्रणाम किया नहीं जाता, प्रणाम हो जाता है, सिर झुक जाता है। अब भगत जी को होश आया कि कोई आया है, तो ये तो भीमसेन और अर्जुन हैं, भगवान के मित्र अर्जुन हैं, और भगवान जिनके चरण छूते हैं दादा बड़ाई भैया कहे कि वो भीमसेन हैं। भगत जी तो लंबे पड़ गए सास, अरे महाराज हम तो बहुत पतित नीच अधम हैं, आप जैसे दिव्य महापुरुष यहाँ कैसे चले आए। बोले महाराज आप दंडवत न करो, आपसे हमारी प्रार्थना है, हम बड़ी श्रद्धा लेकर आए हैं, धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ हुआ है, सबने प्रसाद पाया है, आपने वहां भोजन नहीं किया, तो आपका निमंत्रण करने आए हैं, आपका न्योता है, आप वहां चल के पाओ। तो भगत जी रोने लगे, अरे बोले महाराज हम तो वहां साधुओं की जो पत्तल उठती है साधु ब्राह्मणों की, उसी में से प्रसाद के कण बटोर के हम तो रोज वही पाते ही हैं, हैं? अरे हमारे जैसे सामान्य लोगों का क्या निमंत्रण नहीं, तो किसने यहां तक तुमको पता बताया, किसने भेजा। तो भीमसेन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने आपका पता बताया। ओ तो मन ही मन भगवान पर थोड़े बिगड़े तो सही, लेकिन चलो आपकी जैसी इच्छा। तो बोले भैया ब्रह्मा जी और शंकर जी भी उनकी आज्ञा नहीं टाल सकते, तो भगवान भी आज्ञा दे रहे हैं और भक्त परम भक्त उनके धर्मराज युधिष्ठिर भी आज्ञा कर रहे हैं, तो हम आ जाएंगे। बोले नहीं नहीं हम पालकी लेके आएंगे, पालकी में बैठ के चलना है। नहीं पालकी लेके मत आना, हम सामान्य अपने आप हम आ जाएंगे, आप आना नहीं कोई भी। बहुत जोर देकर के ये बात कही, कोई आना नहीं, हम अपने आप पहुंच जाए, हम तो जाते ही। तो आकर के वेश अति सामान्य वेशभूषा तो थी ही उनकी, आकर के द्वार पर बैठ गए। भगवान ने कहा युधिष्ठिर ये उठ के नहीं आ रहे हैं, तो गोद में लेके आओ, क्यों अंक भरी भाई है, अंक भर के लाओ इनको गोद में लेके आओ, क्यों तुम्हारा भाई है। क्या कहा, अंक भरी भाई है, प्रियादास जी ने टीका में लिखा है, भाई है, भाई कैसे है, इसकी कथा आप सब जानते हैं। मांडव्य ऋषि तप कर रहे थे और चोरों ने किया चोरी और उनके आश्रम में चोरी का धन छिपा दे, वो तो समाधि में थे उनको पता नहीं था। राजा के सिपाही आए और उन्होंने तलाशी ली तो सब चोर पकड़े गए, उसका माल भी बरामद हो गया। तो अब वो उनके आश्रम में माल बरामद हुआ तो सिपाहियों ने अधिकारियों ने यही समझा कि झूठ मूठ का साधु बना बैठा है, ये चोरों का सरदार जो है ना गिरोह का तो मुखिया यही है, ये तो सब इसके संगी साथी हैं, इनको भी पकड़ लिया गया। राजा के यहाँ कहा गया कि सब चोर पकड़े गए, तो कहा बहुत चोरियों में इनका हाथ है, सबको सूली पर चढ़ा दो। राजा क्या हो गई, सूली एक सजा है, सूली सौराष्ट्र में मोरबी में आज भी सूली है, कैसे सूली पर चढ़ाया जाता था हम देख के आए। तो सूली एक प्रकार से ऐसा समझो एक बड़ा ऊंचा भाला, बहुत तेज धारदार, और ऊपर से उस पर उसको गिरा दिया जाता, तो मतलब द्वार से वो भीतर चला जाता, फिर पीड़ा होती तो ऐसे ऐसे होता, तो बहुत छटपटा छटपटा करके प्राण, क्यों जो जितना झेलेगा उतना ज्यादा वो भीतर जाएगा, कितनी वेदना होती होगी भयंकर, फांसी में उतना कष्ट नहीं, फांसी में तो बस खत्म काम। ये बहुत कठोर दंड था, सूली, सूली पर चढ़ा। तो जितने चोर हैं उनको सूली पर पटका गया, वो तो सब मर गए, पर मांडव्य ऋषि को जब सूली पर चढ़ाया तो वे अपने योग बल से सूली की नोक पर ही समाधि लगाए बैठे रहे। वो डर गए सिपाही, कोई ऋषि है, भाग गए वहां से, डर के मारे उन्होंने किसी को नहीं बताया, भाग गए वहां से। और आप 6 महीने तक उस पर बैठ करके भजन करते रहे, कितने 6 महीने। अंत में राजा को कहना पड़ा, बोले महाराज वो तो एक को तो सूली पर चढ़ाया था, वो तो चढ़ा ही हुआ है, ज्यों का त्यों सूली पर बैठा है, और कोई दिव्य ऋषि है। राजा ने आकर के साष्टांग प्रणाम किया, महाराज क्षमा करें, हम अज्ञानी जीव हैं, चोरों को यही दंड दिया जाता है, भ्रम हो गया, आप हमें क्षमा करें, अपने साप से अपने क्रोध से हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं। शरण शब्द का उच्चारण करने से महर्षि बोले हम तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं करते, क्यों, क्योंकि मनुष्य अपने ही किए हुए पाप का परिणाम भोगता है। निर्भीर दिष्टम ही भुज्यते, प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो उसको भोग भोगना है वो भोगना पड़ता है उसको। निर्भीर दिष्टम ही भुज्यते, भोग करना पड़ेगा। एक कथा आती है गणेश पुराण में कि राजा सोमकांत थे, बड़े धर्मात्मा थे, उनकी महारानी परम पतिव्रता थी, इंद्र और कुबेर के समान ऐश्वर्य संपन्न थे वो। और उनके एक पुत्र भी हुआ, वो भी बहुत ही गुणवान और माता पिता का भक्त, बड़ा सुंदर बड़ा वीर, उसका विवाह भी हो गया। और महाराज सोमकांत को शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, उन घाव में कीड़े पड़ गए। इतनी दुर्गंध आती थी कि कोई उस सामने से निकल नहीं सकता था, इतनी दुर्गंध उनके शरीर से निकलती। राजा थे, सम्राट थे, इसलिए उनके चिकित्सा में तो कोई कमी क्या हुई, बहुत उपाय किए गए लेकिन कोई उपाय उनके रोग को समाप्त नहीं कर पाया। तंत्र मंत्र जप पाठ पूजा हवन दान पुण्य दवाई सब कोई काम नहीं है। राजा को बहुत वैराग्य हो गया। राजा ने अपने पुत्र को मंत्रियों को बुलाकर कहा कि अब हम राज्य में नहीं रहेंगे, अपने हित का साधन करने के लिए जंगल में चले जाएंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, अपना मुंह किसी को नहीं दिखाएंगे, हमारे पाप कर्म का ही कोई परिणाम हमारे सामने भोगने में आया है। कथा बड़ी लंबी है तो महाराज ने जब निश्चय कर लिया तो उनकी महारानी ने भी निश्चय कर लिया, मैं पतिव्रता हूं, आपको इस अवस्था में छोड़ नहीं सकती। फिर एक दो मंत्री भी पीछे लग गए, एक दो सेवक बोले हम भी चाहे जिस स्थिति हो हम आपको नहीं छोड़ सकते। पुत्र को उन्होंने राजा बना दिया और पैदल चलते हुए वो महर्षि भृगु के आश्रम के निकट पहुंच गए। कमजोर शरीर था, शरीर में घाव था, वृद्धावस्था थी, मूर्छित होकर के गिर गए और महारानी विलाप कर रही थी। भृगु जी के पुत्र च्यवन छोटे बालक थे, च्यवन ऋषि छोटे बालक थे, तो वो बालक आए थे वहां नदी में जल भरने के लिए। उन्होंने देखा कि एक देवी बहुत रो रही है और एक रोगी व्यक्ति पड़ा हुआ है, तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, आप तो कोई बन देवी जैसी लगती हैं, आप हैं कौन। उन्होंने सारी घटना सुनाई, कैसे ऐसे मैं पतिव्रता हूं, मेरे पति की अवस्था है। तो च्यवन जी ने जाकर के अपने पिता भृगु जी को बताई बात। भृगु जी ने कहा कि देखो, दुखी प्राणियों पर दया करना यही मनुष्यता है, यही धर्म का तत्व है, धर्म का सार यही है। सभी प्राणियों पर, विशेषकर दुखी प्राणियों पर द्रवित होना, उन पर दया करना। वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे राजा सोमकांत हैं, बड़े धर्मात्मा थे, पूर्व जन्म के पाप से उनको ये व्याधि आई है, उनको यहाँ प्रेम पूर्वक लिवा लाओ, आश्रम लिवा लाए। सुगंध तेल उनको लगवाया, बोले स्नान कर लो, स्नान कर लिया और उनको सुंदर भोजन कराया। किसने? महर्षि भृगु ने। अब भोजन करा के उनको कहा, देखो थके हुए हो, सो जाओ। तो वहां लिखा है सुकोमल सैया, मानी बढ़िया अच्छी आरामदेह सैया पर उनको विश्राम कराया, सब सो गए। इतना न जंगलों में भटके थे, न इतना कष्ट कभी सहा था, सो गए। जगे सवेरे तो स्नान ध्यान करके नित्य नियम करके बोले तब आना हमारे पास, कुछ प्रातराश करके बाल भोग करके आना। आके सब बैठ गए। महाराज जी, हमारे जो व्याधि है ये व्याधि किस पाप का परिणाम है? तब उन्होंने कहा कि राजन सावधान होकर सुनो, तुम पूर्व जन्म में एक वैश्य थे, तुम्हारे पिता बड़े धर्मात्मा थे और बहुत धनाढ्य थे, उनके कोई संतान नहीं थी, बुढ़ापे में तेरा जन्म हुआ, वृद्धावस्था की संतान बहुत प्रिय होती है, तुझे माता पिता का बहुत प्रेम मिला, उन्होंने तेरा ब्याह भी कर दिया। उस समय तक तो तू ठीक रहा, लेकिन पिता माता की मृत्यु के पश्चात अधिक संपत्ति के दोष के कारण तुम में अनेक दोष आ गए, मद्य पीने लग गए, मांस खाने लग गए, जुआ खेलने लग गए और अंत में स्थिति ऐसी बनी कि अपना सारा धन इन्होंने नष्ट कर दिया। पिताजी ने जहाँ कुछ धरोहर में रख के छोड़ा था ना कि हमारे बेटे को जरूरत पड़े तो दे देना, वो भी दबा गए खा गए। अब हालत ये हो गई कि वो वैश्य का पुत्र, पूर्व जन्म सुना रहे हैं उसका, सोमकांत राजा का, बोले तुम ऐसी स्थिति हो गई तुम्हारी कि तुम्हारे पत्नी का नाम कुटुंबनी था, उससे 7 पुत्र और 5 कन्याओं का जन्म हुआ, 12 संतान थी तेरी उस समय, इतना बड़ा होने के बाद भी तू पथ भ्रष्ट हो गया, अब इतने बड़े कुटुंब का पोषण कैसे हो, तो तेरी पत्नी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली, बच्चों का तो पोषण करना है, अब ये और स्वतंत्र हो गया, तो फिर परस्त्री गमन, वेश्या गमन, क्या क्या पाप नहीं जो तूने हजारों लाखों बार न किए हो, वो पापमय तेरा जीवन हो गया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तू चोरी डाका डालने लग गया, तब राजा ने तुझे अपने नगर से बाहर निकाल दिया। अब राजा ने कहा, होता ना कोई अपराधी होता तो उसके कहां कहां सब जगह छापे पड़ने लग जाते हैं, तो इसकी पत्नी का जो पिता ससुर जो था वो घबरा गया, तेरा ससुर, उसने तेरी पत्नी को तेरे बच्चों को जंगल में ही तू रहता था वहां पहुंचा दिया, जंगल के कोल भीलों के साथ मिलकर तूने डकैतों का चोरों का बड़ा भारी गिरोह बना लिया, तू उसका सरगना हो गया और बहुत लूटपाट हत्याएं की तूने, और एक मकान बनाया जंगल में, बड़ा विशाल भवन बनाया, उसमें सब सुख सुविधा थी, पर तेरा अत्यंत पाप परायण जीवन। एक ब्राह्मण आया, अपनी पत्नी का गोना करा के ले जा रहा था, अभी अभी नया ब्याह हुआ था, उस ब्राह्मण को पकड़ लिया, क्योंकि उसकी पत्नी पर उसकी कुदृष्टि थी, ऐसा ही करता था, मार देता था, उनकी स्त्रियों को रख लेता था। ब्राह्मण ने धर्म की बहुत दुहाई दी लेकिन इसने नहीं माना, और तुमने उस युवा ब्राह्मण का मस्तक तलवार से काट दिया, उतार दिया। तो ब्रह्महत्या और विप्र पत्नी गमन, ये भयंकर पाप तुमने उस जन्म में किए, इस पाप का परिणाम है ये रोग, ये ब्रह्मत्यादि जो पाप किए हैं वो पापों का परिणाम है। पर महाराज में फिर पहले इतने अच्छे कुल में और इतना बड़ा राजा सम्राट कैसे बना, बोले अब जब तेरी वृद्धावस्था आ गई, अनेक आधियां व्याधियां तेरे शरीर में आने लगी, तो तू थोड़ा पश्चाताप करने लग गया कि देखो मैं कैसे वैश्य का था, कहां मेरा पतन हुआ, कहां तक मैं पहुंच गया, नीचे गिरते गिरते, तो अब मरने के दिन आए कुछ दान पुण्य कर लें। तो एक ब्राह्मण से उसकी मित्रता थी, उस ब्राह्मण को बुलाया, बोले कुछ ब्राह्मणों को बुला लाओ, हमसे कुछ दान ले लें, हमारा कल्याण हो जाए। तो वो ब्राह्मण देवता अनेक ब्राह्मणों को लेकर के वहां पहुंच गए। कैसे बुलाए? बोले हम आप लोगों को खूब दान दक्षिणा दे करके, कपड़ा लत्ता रुपया कौड़ी सब दे करके, सोना चांदी दे के, रत्नादि दे के हम संतुष्ट करना चाहते, कर तुम और दोगे? तेरा तो मुख भी देखने योग्य नहीं है, इतनी ब्रह्महत्या सुरापान आदि पाप तुझे लगे हुए, तेरा धन अपवित्र है, हम ब्राह्मण तेरे धन को छू नहीं सकते। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण चले गए और उन ब्राह्मणों ने प्रायश्चित किया कि ऐसे आदमी का मुंह क्यों देखना पड़ा, तुम्हें बड़ी गिलानी हुई कि अरे भाई इतना मेरा धन। तब तेरे मन में अपने मित्र के साथ विचार एक उत्पन्न हुआ कि मैं क्या करूं। उस ब्राह्मण ने कहा देखो ऐसा है, किसी पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार का काम सबसे पवित्र काम है, बहुत पुण्य का काम है, 1000 नए मंदिर बनाओ और एक पुराने प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराओ, और 1000 मंदिर बनाने से ज्यादा पुण्य प्राचीन मंदिर के उद्धार का, नए मंदिर के निर्माण का उतना पुण्य नहीं। तो एक गणेश जी का पुराना मंदिर था, भग्न हो गया था, तो तुमने अपना इतना उदारता पूर्वक उनका मंदिर बनाया कि तेरी सारी संपत्ति उसमें समाप्त हो गई। सोना चांदी हीरा जवाहरात रत्न खूब, जमीन जायदाद बगीचा बावड़ी कुआ सब, बहुत विशाल मंदिर बना। थोड़ा मोड़ा धन था वो घर में रह गया, कुछ मित्रों ने ले लिया, और तेरी मृत्यु हुई, यमलोक गया। चित्रगुप्त से यमराज ने कहा देखो भाई इसका खाता, बोले इसके पापों की तो कोई सीमा नहीं है, पर पुण्य इससे ये बना है कि इसने जो कुछ कमाई की, एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया, गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार किया, ये पुण्य इससे बना है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि पहले पाप का फल भोगोगे पुण्य का, मतलब भोगना तो दोनों ही पड़ेंगे, तो पुण्य का फल भोगेंगे, ऐसे ही कहा। तो पुण्य का फल भोगेंगे ये कहने से तेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हो गया और तू चक्रवर्ती सम्राट बना, इतना बड़ा वैभवशाली बना। पर जैसे ही हिसाब किताब पुण्यों का खर्च हुआ, अब पापों का परिणाम सामने आया है, इस शरीर से भोगना पड़ेगा और नरकों में भोगना पड़ेगा, अब शुरू हुआ है पाप भोगना। प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार की इतनी महिमा है, गणेश मंदिर का मतलब केवल गणेश जी का नहीं, चाहे गणेश जी का हो, भगवती का हो, शिव जी का हो, नारायण भगवान का हो, सूर्य नारायण का हो, कोई भी देव मंदिर जो प्राचीन है उनके जीर्णोद्धार की बड़ी महिमा है। जहां जीर्णोद्धार का मतलब ये नहीं, जीर्णोद्धार माने क्या होता है, लोग जीर्णोद्धार का मतलब समझते हैं कि पुराना है तो कहीं मरम्मत तरम्मत करा दिया, कहीं का पलस्तर छूट गया तो थोड़ा पलस्तर लगा दिया, रंग रोगन कर दिया, ये जीर्णोद्धार नहीं। हाँ कुछ लायक है कि कुछ दिन चल जाएगा, अब आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो थोड़ा रंग रोगन कर दो, लेकिन भवन जीर्ण शीर्ण है और उसको आप केवल थोड़ी मोड़ी कन्नी चला के और थोड़ा बहुत काम करके उसको आप ठीक करना चाहते हो तो ये छल है देवता के साथ, ये ठीक नहीं, ठीक से बनाओ उसको। इसलिए जीर्णोद्धार माने होता है उस जीर्ण भवन के स्थान पर नवीन भवन का प्राकट्य, ये अर्थ है। जीर्णोद्धार माने केवल वो नहीं। गुरुदेव भगवान की कृपा करुणा से आपने तो नया बनाने का कोई अवसर ही कहीं नहीं मिला। हाँ ओरछा में एक नया मंदिर जरूर बना, बाकी सब पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार। ये मलुकपीठ भी जीर्ण शीर्ण था, जहां हम लोग बैठे हैं यहाँ ढोंड़ पड़े थे, खंडर था, इधर पुराना मंदिर था, और पूरे स्थान का जीर्णोद्धार मंदिर सहित। खाकसों कितना पुराना स्थान, 200-250 साल पुराना स्थान, उसका पूरा जीर्णोद्धार। यमुना जी का मंदिर, बहुत पुराना यमुना जी का मंदिर, यमुना जी के मंदिर का जीर्णोद्धार। ललितपुर के पुराने नरसिंह मंदिर का जीर्णोद्धार। अभी बार में राधा कृष्ण भगवान विराजमान हैं, ललितपुर का ही नरसिंह मंदिर का मंदिर है, बहुत सुंदर ठाकुर जी, बहुत प्यारे ठाकुर जी। तो अभी उस मंदिर का नव जीर्णोद्धार हुआ है, उसी में हमको बीच में जाना भी पड़ेगा अभी, ललितपुर तरफ। लिधोरा में है तो वहां जीर्णोद्धार। अभी रुदायन ब्रिज में ही जो गांव रुदायन है, वहां श्री गोपाल जी का मंदिर, पहाड़ी बाबा पहले वहीं आकर के मूल पुरुष, ये महापुरुष पहले वहीं आकर के विराजे रुदायन गांव में। वो ब्रिज का ऐसा गांव है कि वहां से जितनी दूर जमुना जी हैं उतनी ही दूर गंगा जी हैं, ठीक 50 किलोमीटर यमुना जी और ठीक 50 किलोमीटर गंगा जी, ऐसा गांव है वो विचित्र गांव ब्रज का। गंगा यमुना के यहाँ से घाट से सूत डोरी लगाई जाए बिल्कुल बीच में, खूंटी गाड़ के यहाँ से ले तो इधर उतनी यमुना जी पे, उधर उतनी गंगा जी पे, गंगा यमुना का मध्य, और बहुत अच्छी जगह है रुदायन। उसका प्राचीन नाम है रुद्रायन। क्या? भगवान शिव अपने परिवार सहित वहां ब्रज में भगवान शिव ने रह करके वहां तपस्या की, तो रुद्र का आयन होने से रुद्रायन, और रुद्रायन से हो गया रुदायन। और कोई कोई ब्रजवासी ये भी कहते हैं कि पूतना जब ठाकुर जी ने मारी काए तो वो बड़ी जोर से रोई, रोए से पड़ गए रुदायन। ये ब्रजवासियों की व्याख्या है। कब रुदायन के पास में सांस नहीं, बोले आज की सांस चल रही है, जब मरी ना है पूरी तरह नेक नेका सांस चल रही, तो सांस चली तो सांस नहीं, वो बाके लंबे तड़ंगे हाथ ऐसे गिरे तो जहां हाथ गिरे वो हाथ रस। इतनी बढ़िया व्याख्या ब्रजवासियों की होती महाराज, क्या कहें। परासोली में हम कथा चल रही चंद्र सरोवर पे, तो हमने कहा कि इनका नाम सही तो परासोली, अब तो सरकार में नाम हो गया परासोली, अब वैसे लोग महमदपुर कहते, तो महमदपुर सुनने से लगता है मुसलमानी नाम, तो हमने कहा इसे मुसलमानी नाम है। तो वहां के बड़े बूढ़े पंडित जी हैं पूरन भगत जी, जानते हो पूरन भगत जी? अरे पंडित जी महाराज ब्रजभाषा समझो करो। हाँ यो ना बोले, मुसलमानी नाम बोल दियो आपने, काय को मुसलमानी नाम? बोले अब तो नए छोरा छापड़े आए गए, पुरानी ब्रजभाषा बोलबो ही भूल गए। ब्रज के घरान घरन में गामन में जो बैयरे ओढ़े काय न ओढ़नी, बाकू मोहम्मद कहें, बाकू मोहम्मद कहें पुरानी ब्रजभाषा के शब्द में। तो ठाकुर जी ने यहाँ राज कियो, और राज के बाद जब गोपिन सुन संवाद भयो तो गोपिन ने अपने महबदन से पूर दियो, मंच बनाए दियो, याते या को नाम पर महमदपुर। तो मुसलमानी नाम ना है ये, शुद्ध ब्रजभाषा को नाम लो। हमने उनको कहा भाई पूरन भगत जी आपकी व्याख्या तो अद्भुत है, अब हम अपनी भूल का सुधार करते हैं, आपने ठीक बताया हमको महमदपुर। ब्रजवासियों में बड़ा गंभीर ज्ञान होता है। कथा सुनते हैं ना, कथा सुनने बालक को तो ज्ञान हो ही जाता है। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ जीर्णोद्धार वाली बात, बहुत महिमा है जीर्णोद्धार की। इसी प्रकार से नई गौशाला की स्थापना की अपेक्षा पुरानी जो गौशालाएं हैं जो जीर्ण शीर्ण हो रही हैं, जिनको आवश्यकता है सेवा सहयोग सहायता की, उन गौशालाओं की सुव्यवस्था करना, इसको पुराणों में नई गौशाला के निर्माण से 100 गुना अधिक पुण्य का काम कहा गया। क्योंकि गौ माता भी तो देवताओं को चलता फिरता मंदिर ही है। तो राम जी ये तेरे पाप का परिणाम उपस्थित हुआ, अब नरक जाना पड़ेगा, रोक तो जाएगा नहीं। तो राजा सोमकांत ने संदेह किया कि महात्मा लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ किस्सा कहानी गढ़ लेते हैं, अच्छा हमारा पूर्व जन्म सुनाया कि तुम ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे हुआ इसलिए ऐसे हो गया, विश्वास नहीं किया। तो राजा के शरीर से रंग बिरंगे पक्षी निकले और वो राजा को नोच नोच कर मांस खाने लगे, अब तो राजा चिल्लाया, महाराज भृगु जी महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जहाँ सिंह और हिरन एक साथ रह रहे हों, जहाँ चूहा और सर्प एक साथ निवास करते हों, ऐसे आपके परम पवित्र आश्रम में जहाँ प्राणियों का स्वाभाविक वैर भी समाप्त हो गया, सब सुखी हैं, मैं इतना पीड़ित हूँ, मेरी रक्षा करो। भृगु जी ने हुंकार किया और वो पक्षी सब अंतर्धान हो गए। बोले तुमने संदेह किया, उसका दंड मिल गया, ये तुमको बात सच्ची समझ लो, बात सच्ची है। तो महाराज अब मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे नरक न जाना पड़े, मेरा उद्धार हो जाए, इसका कोई उपाय है क्या? तब उन्होंने कहा कि तुम अब गणेश पुराण की कथा सुनो। गणेश पुराण की कथा है, गणेश पुराण की कथा सुनो, क्यों तुमने पूर्व जन्म में गणेश जी की भक्ति की, ओ गणेश जी की महिमा सुनो और बस उससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और फिर वो गणेश पुराण सुन करके विमान में बैठ के भगवान के धाम को चलेंगे, ऐसा लिखा है। यह कथा हमने इसलिए सुनाई कि मांडव्य ऋषि ने कहा कि निर्भय दृष्टम ही भुज्यते, किसी का दोष नहीं है, को न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। तो हमारे कोई ऐसे भयंकर कर्म थे जिनका दुष्परिणाम हमारे सामने आया, किसी जन्म का आ सकता है, रोग के रूप में, आधी व्याधि के रूप में, इसलिए कभी दोष नहीं देना, वो व्याधि के रूप में वो हमारा पाप ही नष्ट हो रहा है। सदा भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, इस शरीर के सभी प्रारब्ध का भोग इसी शरीर से करा दें, भोगने की शक्ति दें और उनकी कृपा का उसमें भी अनुभव करता रहे। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो जरूर हमारा कोई पूर्व का पाप होगा, मांडव ऋषि ने कहा कि हमको 6 महीने तक सूली पर बैठना पड़ा, या तो इस जन्म का पाप होगा या पूर्व जन्म का पाप होगा, पर मुझे अपने तपोबल से अपने सैकड़ों जन्म याद आ रहे हैं, मैंने किसी जन्म में पाप नहीं किया, इस जन्म में भी जब से हो संभाला तब से पाप नहीं किया, अब 6 महीने मुझे क्यों बैठना पड़ा, तुमको तो क्षमा किया, जाओ मौज से रहो। जमराज से पूछते हैं हम, तो महाराज वो जो अणी थी ना वो भीतर घुस गई थी और वो 6 महीने तक बैठे रहने से वो भीतर शरीर का अंग ही बन गई थी, तो वो शरीर निकाला नहीं गया उनका, उसमें से काटना पड़ा उसको, तो अणी भीतर लगी रह गई, इसलिए उन ऋषि का नाम हुआ अणी मांडव्य। क्या नाम हुआ? मांडव्य ही अणी मांडव्य हो गए। मांडव्य ऋषि जैसे ही यमराज के यहां गए, उनके कोप से यमलोक थरथर कांपने लग गया। यमराज दौड़े भय आए, प्रणाम किया अर्घपाद जादी के द्वारा, महाराज आप तो क्रोध में भरे हैं। बोले पहले ये बताओ, तुम्हारी कोई पूजा हमें स्वीकार नहीं करनी है, पहले ये बताओ कि मुझे स्मरण नहीं है सैकड़ों जन्मों में भी मैंने कोई पाप किया हो, इस जन्म में भी मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे 6 महीने सूली पर क्यों बैठना पड़ा? यमराज ने कहा कि तुम छोटे बालक थे, उसमें खेल खेल में एक कीड़ी को पकड़ लिया और उसके पृष्ठ भाग में तुमने कांटा चुभो दिया था, उसी का परिणाम तुम्हें सूली पर बैठने के रूप में मिला। अब हम पूछ रहे हैं कि जो पशुओं को पक्षियों को मार मार के खाते हैं, उनकी क्या दशा होती होगी? अशुद्ध आहार करने वाले मद्यमान शादी, उनको कहां जाना पड़ता? इसीलिए स्पष्ट महाभारत में लिखा है, मांस भक्षी की कभी सदगति नहीं होती, मांस भक्षी की कभी सदगति नहीं होती। महाभारत का श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है, मांस भक्षेते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम् एतन मानसस्य मानसत्व मनु बुद्धिस्व भारत। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं शांति पर्व में, या तो अनुशासन पर्व का हो गया, शांति पर्व का श्लोक होगा ये, तो उसमें ये कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस खाता है उसका जीवात्मा कहता है कि तूने मुझे खाया है तो मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुझे खाऊंगा। अब जितने जीवों को खाया वो उतनी बार उन योनियों में जाना पड़ेगा, वैसे ही काटा जाएगा, मारा जाएगा। मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती। इसीलिए आप लोग बुरा ना माने, जिन क्षेत्रों में मांसाहार की परंपरा है उन क्षेत्रों में जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। अंग बंग कलंगेशु कीकटे मगधेशु च, और बिना तीर्थ यात्रा के जाए तो प्रायश्चित भवे नरा, प्रायश्चित करना चाहिए। जगन्नाथ जी जाओगे तो दूर होगा, नहीं तो नहीं होगा दूर। हम जब पहली बार पूज्य गुरुदेव श्री खाकसुक वाले महाराज जी ने हमको जब पहली बार कलकत्ता जाने की आज्ञा दी तो हमसे बोले, ये बात है 1996 की, महाराज जी बोले कि देखो पूर्व दिशा के स्वामी जगन्नाथ भगवान है, तो जाना तो तुमको कलकत्ता है लेकिन पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करो जाके। रथ यात्रा का समय था, जगन्नाथ जी का दर्शन करो और वहां जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना कि आपकी दिशा में हम जा रहे हैं और तुमको साधुओं को वहां जिमा देना, ठीक है। तो छोटी छत्ता स्थान है, बड़ा संत सेवी स्थान है, वहां रुके तो हम धर्मशाला में थे लेकिन वहां एक भंडारा भी किया। फिर महाराज जी बोले देखो कलकत्ता जा रहे हो पहली बार, तो ये सब मांसाहारी क्षेत्र हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करना नहीं तो वो दोष लग जाएगा, और कलकत्ता जाओ तो कलकत्ता से समय निकाल के गंगा सागर स्नान करके आना। तो पहली बार गंगा सागर, तो अब इन क्षेत्रों में जाने का निषेध इसीलिए अशुद्ध खान पान के कारण। विदेश गमन का भी महापुरुष निषेध करते हैं, क्यों करते हैं वो, उसका भी कारण यही है कि वहां का आहार विहार आचार विचार शुद्ध नहीं है, इसलिए आहार विहार अशुद्ध होने के कारण वहां वैसी पवित्रता रह नहीं सकती है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। अब जो लोग बेचारे धन के ही लोभ में ही सही, जो भारतीय उन देशों में बसे हैं उनको संस्कार कैसे मिले, वो यहां आ नहीं सकते और यहां से कोई वहां जाए नहीं, तो उनको तो अच्छी संस्कार की बात सुनने समझने में आएगी ही नहीं, उनका क्या होगा। इसलिए एक दूसरा मत कुछ महात्माओं का ये भी है कि जो अपने भाई बंद वहां रह रहे हैं बसे हैं बेचारे और प्रेम से बुलाते हैं तुम्हारे जाने आने से, यदि उनके अच्छे संस्कार होते हैं अथवा वे भले ही उन म्लेच्छ देशों के लोग हैं लेकिन उन म्लेच्छ देशों के लोगों में भी अच्छे संस्कार जगते हैं, उनको लाभ होता है, तो कोई बात नहीं आप जा सकते हैं। एक मत ये भी है। हमारे श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज, बाहर के देशों में 100 मंदिर तो बना चुके ना पूरे हैं, अमेरिका लंदन और जाने कहां कहां कौन कौन समय तो नाम भी याद नहीं देशों के, उन देशों में उन्होंने अनेक देशों में उन्होंने मंदिर बनाए, बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर, एक दो मंदिर नहीं 100, 108 बनाने का था ऐसा कुछ था। तो अभी भी 2-3 मंदिरों का उनका उद्घाटन था, ये कोरोना के कारण नहीं जा पाए वो, तो उन्होंने एक बात बताई, उनकी बात हमें बड़ी प्रिय लगी। उन्होंने कहा कि गोलोक बिहारी के ऐसे शरणागत भक्त वहां तैयार हैं के उनके घरों में ठाकुर सेवा है और उन मंदिरों में ब्रजवासी पुजारी भी रखे हुए हैं और कोई तमाम ब्राह्मण पुजारी रखे हुए हैं, तो उन उन मंदिरों में कोई यहाँ से चला जाए तो वहाँ रहने की सुंदर खाने की जगह है, व्यवस्था है। और उन लोगों में जो थोड़ा वहाँ रह करके भी तिलक लगाना, कंठी बांधना, एकादशी करना, ये क्यों है? बोले हम लोग इंजेक्शन लगाते रहते हैं। अरे दीक्षा लिए तिलक क्यों नहीं लगाया, कंठी क्यों नहीं है, इंजेक्शन लगाते रहते हैं। अब उनके बच्चों को भी धीरे धीरे सबको गोपाल मंत्र सुनाते रहते हैं, परंपरा बची हुई है। नहीं महाराज, बोले कोई वहां नहीं जाएगा। तो ऐसे लोग जा रहे हैं, भीख मांगने वाले लोग वहां, के जो स्वयं संस्कार शून्य है, दूसरे को संस्कार क्या देंगे वो? अब देखिए उनके द्वारा कितना बड़ा सनातन धर्म का कार्य भगवान करवा रहे हैं। परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज, केवल 10 वर्ष में वैष्णवता के प्रचार का वह कार्य उन्होंने किया, भगवान ने उनसे करवाया, कि जो कार्य कोई 100 वर्ष में नहीं कर सकता, जो उन्होंने 10 वर्ष में किया। ये मनुष्य की शक्ति नहीं थी, भगवान की शक्ति से युक्त होकर के उन्होंने ये काम किया। उन अमेरिका यूरोप में बसे हुए लोग जन्मजात म्लेच्छ, उनके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड, उनके गले में तुलसी, उनके मुख में हरिनाम, और वो महाराज चाय तक नहीं पीते ऐसे लोग। यहाँ तो वैष्णव चाय भी पियेंगे और भी, लेकिन ऐसा बना दिया उन्होंने, सबकी चोटी, सबके तिलक। ये बात अलग है कि उनके अपने कुछ विचार सनातन धर्म के सभी विचारों से मेल नहीं खाते हैं, वो ठीक है, लेकिन हमें गुण को ग्रहण करना चाहिए। एक महापुरुष के द्वारा कितना बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। तो एक मत ये भी कि किस प्रसंग में बात आ गई है? हाँ, वाल्मीकि जी का प्रसंग चल रहा था, वो तो है ही। मैंने हमारे इस प्रसंग में ये बात आ गई कि म्लेच्छ देशों में जाना मना क्यों है? मांसाहार के कारण। मांसाहार के कारण उन क्षेत्रों में जाना निषिद्ध है। मांस भक्षी की सदगति नहीं होती। तो हम इस प्रसंग में बात बोल रहे थे कि कांटा चुभने का इतना दंड भोगना पड़ा, तो मांस खाने वालों को कितना दंड भोगना पड़ेगा। इस प्रसंग में ये बात कही। तो महाराज जी क्या हुआ कि मांडव्य ऋषि ने पूछा कि इच्छा, बचपन में हमने ऐसा किया, मैं होश भी नहीं था, कितनी उम्र थी हमारी? बोली 6-7 वर्ष की रही होगी। अच्छा, यहां बैठे बैठे कानून बना रहे हो, बच्चों को पाप पुण्य का बोध होता है, बच्चे तो खेल करते हैं, खेल में कुछ भी हो जाता है, यहाँ बैठकर कठोर कानून बना रहे हो, धरती पर पैदा हो तो पता चले पाप से बचना कितना कठिन है। धर्मराज समझ गए कि हमको श्राप मिलने वाला है धरती पर जाने का। बोले महाराज, हम समझ गए आप हमको धरती पर जन्म लेने के लिए श्राप देंगे, पर मेरी प्रार्थना है हम धरती पर पैदा तो हुए पर राजा न बने, क्योंकि राजा से पाप अनजाने में भी हो ही जाते हैं। परमात्मा तो है नहीं, सर्वज्ञ तो है नहीं, अपराध तो बनेंगे। हम दासी पुत्र न बने, क्योंकि दासी पुत्र भी जो स्वामी आज्ञा देगा उसको करना पड़ेगा, वो पाप से बचना उसका कठिन है। और हम स्वपच कुल में पैदा ना हो, चांडाल कुल में, क्यों? वहां तो ऐसा पाप का वातावरण होता कि जन्म से ही पाप होते हैं। तो मांडव्य ऋषि नाराज थे, उन्होंने कहा जिन तीन शरीरों में जाने से तुम बचना चाहते हो उन्हीं तीन शरीरों में तुमको जाना पड़ेगा। तो धर्म तो धर्म है, वो सामर्थ्यवान है, वो एक साथ तीन रूपों में प्रकट हो गए। राजा के रूप में तो धर्मराज युधिष्ठिर, दासी पुत्र के रूप में महात्मा विदुर, और स्वपच के रूप में स्वपच वाल्मीकि। इसीलिए भगवान ने कहा अंक भर भाई है, भाई है तुम्हारा, भाई है ना, कि जो धर्मकांश तुम हो तो वही ये है, तो तुम्हारा भाई है, उसको लेके आओ। युधिष्ठिर बड़े आदर पूर्वक लेके आए, भगत जी के सामने सब पदार्थ परोसे गए, और जैसे ही उन्होंने पाना आरंभ किया, आचमन करके आरंभ करते ही पाने, भोजन शुरू करते ही प्रसाद पाना शुरू किया, और उसी समय भगवान का पांच जन शंख तेजी से बजने लग गया। अब बजा तो सही पर बजने के बाद बंद हो गया, तो भगवान ने एक छड़ी लगाई, डंडा लगाया उसको, पांच जन शंख को हरी दंड की लगाई है। क्यों? बोले सीथ सीथ प्रति क्यों न बाजो, भक्त भोजन कर रहा था तो एक एक कण के ऊपर तुझे बजना चाहिए, बंद क्यों हो गया? छड़ी लगाने पर भी शंख कुछ नहीं बोला। ठाकुर जी ने कहा मेरे भक्त के प्रति किसी की अभाव बुद्धि आ गई है, हीन बुद्धि आ गई है। बोलो भाई भक्त के प्रति दुर्भावना किसके मन में आई? द्रौपदी जी बोले हमारे मन में आ गई। कैसे? बोले आपने कहा था कि ऐसा भक्त भोजन करेगा कि जिसके खाने से यज्ञ पूर्ण होगा, तो तुम्हारे हाथ सफल हो जाएंगे, बढ़िया बनाना रसोई। तो मैंने अकेली ने नहीं, सुभद्रा जी ने भी सहयोग किया, सुभद्रा ने बनाया, मैंने बनाया, और आपकी भी, श्री कृष्ण की भी रानी पटरानी वहीं थी, वो भी सब जुट गई, तो वो भी कम नहीं थी, 16108, उनने भी एक एक बनाया होगा तो कितने व्यंजन बने होंगे वेदराम जी, आप तो खाली पपीता का हलवा बनाते हैं, उन्होंने कितना व्यंजन बनाए होंगे, 16108 तो कम से कम पक्का समझ ली है, इतना तो पक्का। हमने सोचा था कि हम परोस के जिमाएंगे तो भगत जी कहेंगे वाह रबड़ी तो बहुत अच्छी है और खीरान्न बहुत अच्छा है, छेना का रसगुल्ला तो बहुत बढ़िया बनाया है, और मुरब्बा तो क्या कहना बहुत ही सुंदर है, अमरस का तो क्या कहना, हमारे कौशिक पंडित जी आए हैं, इतने तरह तरह के आम ललितपुर में इन्होंने बगीचे में लगा रखे हैं, और कोई महात्मा जाते हैं तो वहीं बस यही, वहीं जाओ कुआ पे बैठो और बढ़िया पके पके आम तोड़ के लाते हैं, खूब डट के पाओ। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भी वहां से आम लेके आए हैं अपने बगीचे के आम, जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक द्रव्य का प्रयोग नहीं है। तो प्रेमी होते हैं लोग, अनेक प्रकार के व्यंजन बने, कुछ तो कहते कि दही बड़ा बहुत अच्छा बना, बालूशाही का तो क्या कहना है, गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन ही है, कुछ नहीं। इन्होंने एक बर्तन मंगाया और कहा भाई सब थोड़ा थोड़ा इसमें से इतना इतना इतना इतना इसमें डाल दो, तो उसी में खट्टा मीठा चरपरा दही रबड़ी खीर मलाई और सब एक में मिला दिया और सबको सान दिया और ये खा रहे हैं। तो हमने सोचा कि इन्होंने हमारा बनाया हुआ सब गुड़ गोबर कर दिया, अब स्वाद का क्या पता चलेगा, सब एक साथ मिल गया, खट्टा मीठा चरपरा सब एक साथ मिल गया। तो हमारे मन में आया कि भगत भले ही चाहे जितने ऊंचे हों आखिर हैं तो ऐसे खानदान के क्या जाने ये खाना, बहुत बड़ा अपराध हो गया तुमसे। भगत जी से पूछो ऐसा क्यों किया, तो स्वपच वाल्मीकि जी ने कहा अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन एवं ध्यात्वा तियो भुंक्ते सोन्न दोषैर्न लिप्यते। उन्होंने कहा अन्न ब्रह्म है, उसमें रस है, वो भी भगवान परमात्मा है, रस विष्णु है, और उसको स्वाद लेने वाले भी भगवान है, भोक्ता देवो जनार्दना। ऐसा ध्यान करके जो प्रसाद पाता है वो अन्न के दोष से लिप्त नहीं होता है, अन्न का दोष भजन को बिगाड़ता है। स्वाद लेने वाले तो ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी ने ले लिया तो अब हमें अलग से स्वाद लेने की क्या आवश्यकता। हमें पदार्थ का स्वाद नहीं लेना, हमें तो ठाकुर जी के अधरामृत का स्वाद लेना। दूसरे अलग अलग पदार्थों को खाने से अपराध बनते, खीर से मन भर गया अब कढ़ी ले आओ, कढ़ी से मन भर गया अब रायता ले आओ, तो जिसको मना कर दिया या जिससे मन भर गया उसके प्रति अपराध हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु के भी प्रसाद पाने की उत्तम पद्धति यह है कि मना नहीं करो प्रसाद के लिए, हम लोग पाने बैठते हैं तो मना कर देते हैं, मना कर दिया मना रोक दिया, तिरस्कार हो गया महाप्रसाद का कि नहीं। एक ही बार में इतना ले लो, आ नहीं तो लेके आया है तो अल्प इतना सा दे जाए पर प्रसाद वापस न जाए। हम प्रायः अपनी लिमिट में ही पाते हैं, ज्यादा नहीं पाते हैं, लेकिन जब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आप जगन्नाथ जी में पाते हैं तो यहां तक पाते हैं। यहां तक पाने का मतलब क्या है कि वो कम परोसना तो जानते नहीं, दाल में परोसेंगे तो ऐसे पूरा पलट देंगे, और महाप्रसाद तो ऐसे बहुत ज्यादा एक गाथ। अब वो मना करने का अभ्यास नहीं, कैसे मना करें, भगवान के प्रसाद को मना करें तो प्रसाद का तिरस्कार हो जाएगा, तो बार बार हाथ जोड़ के कहना पड़ता थोड़ा थोड़ा, थोड़े में वो ज्यादा देते हैं, और तीन चार बार देंगे तो हम जितना पाते हैं उससे कई गुना ज्यादा हो गया। जगन्नाथ जी का प्रसाद एक कण भी नीचे न चला जाए, जगन्नाथ जी के प्रसाद को पाके कुल्ला भी नहीं करते, क्यों, प्रसाद बाहर चला जाए, प्रसाद साक्षात जगन्नाथ भगवान का स्वरूप। तो इसलिए हमने ऐसा किया। अब तो द्रौपदी की दुर्भावना समाप्त हो गई, और द्रौपदी ने श्रद्धा पूर्वक जैसे ही प्रणाम किया पांचन शंख फिर से बजने लग गया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उन श्री स्वपच वाल्मीकि ने भगवान के सन्मुख ही योग बल से अपने देह का त्याग कर दिया, बोले अब हमारी भक्ति प्रकट हो गई, अब हम रहेंगे नहीं, अब तो ठाकुर जी के नित्य धाम में पहुंचेंगे। तो देखो वाल्मीकि, अब दोनों वाल्मीकियों की कथा कितनी अद्भुत है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः, गीता में भगवान ने कहा। उनसे देखो तो कितने पाप बने, लेकिन फिर कैसे हो गए वो, और ये कैसे कुल में पैदा हुए, और पाप ने छुआ भी नहीं इनको, इनके पाने से यज्ञ पूर्ण हुआ। तो इनकी कथा स्वपच वाल्मीकि की कथा सुन करके किस निम्न जाति में पैदा हुए व्यक्ति के मन में भगवान की भक्ति करने का संकल्प नहीं जगेगा, और वाल्मीकि की कथा सुन करके ऐसे अपराधी भी वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना है, ये कथा सुन करके किसके मन में भजन का भाव नहीं जगेगा। इसलिए वाल्मीकि केवट कथा सुन के बट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं जान की लखन प्रभु। केवट ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, भगवान को तो पार कर ही दिया, अपने पितरों को भी पार कर दिया, उसी चरणामृत में कुसा डाल के तरपयामी, वो बेचारा मंत्र नहीं जानता था, लो फूफा लो मामा लो मौसा लो नाना ऐसे नाम लेके सबको दे दिया, ओ सब भगवत धाम चले गए। केवट के प्रति भगवान का प्रेम, भगवान को पार करने के बाद जब भगवान कुछ देना चाहते हैं केवट को तो केवट लेते हैं, केवट कुछ नहीं लेते हैं। राम जी के मनोरथ को जानने वाली जानकी जी अपनी मुद्रिका राम जी के हाथ में देती कि अंगूठी है इसको दे दो, उतराई पर उसने कानों पर हाथ रख लिया, क्या कहा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनु चाहिए मेरे, अब करुणा चाहिए मेरे, कुछ नहीं चाहिए हमको। अचतुर भी कितना फिरती वार नाथ मोहि देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा, लौटते समय इसी नौका में बैठोगे फिर जो प्रसाद दे दोगे सो हम ले लेंगे। इसका मतलब ये और पक्का कर लिया कि उड़ के मत चले जाना, हमारी नौका वैसे ही सजी रहेगी, हम 14 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे, आपको उसी पर बैठना है। अब भगवान ने उनको भी उसके भी भाव को पूर्ण किया। वाल्मीकि केवट कथा कपि भील भालु सन्मान, बंदरों का निषाद राज भील का गो का भालुओं का उनको भी सम्मान, उनको अपना मित्र बता करके उनका आदर करना। सुनि सन्मुख जो न राम सो ती को उपदेश ही ज्ञान, इन चरित्रों को सुन करके जो भगवान के सन्मुख नहीं होता उसको कौन ज्ञान दे, अर्थात वो ज्ञान का पात्र नहीं है, उसको कौन ज्ञान, कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की, मूरख हृदय नचेत जो गुरु मिले बिरंची सम, फूल ही फर ही न बे यद्यपि सुधा वर सही जल गो। वो महामूर्ख है, मूर्खों के हृदय में चेत नहीं होता, मूर्ख हृदय न चेत, उनको ज्ञान नहीं होता। जो गुरु मिले विरंची सम, विधाता के जैसे वेदज्ञ गुरु मिल जाए तो भी महाराज हो, फूल ही फर ही न बेत, बेत पर चाहे बादल अमृत की वर्षा करने लगे तो भी वेद का पेड़ न फलता है न फूलता है। यद्यपि सुधा बरसई जलद, तो वाल्मीकि केवट कथा इन सब को भगवान ने अपना दास ही नहीं बनाया, भरत जी के जैसा आदर उन्हें दिए, लक्ष्मण जी के जैसा आदर दिए, हृदय से लगा दिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा श्रवेन सलिल स्नेह तुलसी सुनी रघुवीर जस से नयना जनि देहु राम करहु बरु आंधरो राम करहु बरु आंधरो। भगवान के मन में वे चरित्रों को सुनकर कि जिनके नेत्रों से प्रेम जल नहीं आता, हे राम जी ऐसे नेत्र हमको मत देना, चाहे भले ही आंधरा बना देना, अंधा बना देना, पर ऐसे नेत्र हमको नहीं चाहिए जो आपकी कथा सुनकर द्रवित न हुए। तुलसी राम स्नेह शील सुनी जो न भगति उरियाई तोते ही जन्म जाय जननी जड़ तनु तरुणता गवाई। यहाँ एक विशेष बात, सुनी सन्मुख जो न राम सो, सुनी सुने इसका मतलब है पढ़ने से स्वयं स्वाध्याय से उतना लाभ नहीं होगा जितना संतों की वाणी से सुनने से लाभ। सुनी नहीं तो कहना चाहिए था कि पढ़ी सन्मुख जो न राम सो तेही को उपदेश ही ज्ञान। पढ़ने के बाद तो कहाँ ज्ञान होता है, पर पढ़ने से जैसा ज्ञान नहीं होता उससे कई गुना अधिक ज्ञान सुनने से हो जाता। अब छोटी सी पुस्तक है विनय पत्रिका, कितने पद हैं? 269 है ना, हैं? 79, हाँ 279 पद हैं, छोटा सा ग्रंथ है, 15-16 महीना हो गए चलते चलते। हमने सोचा था कि हम एक दिन में कम से कम एक पद करेंगे, अब तो हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्या कहें। अब पढ़ने में तो एक दो दिन, दो तीन दिन में अर्थ सहित तो उसको पूरा पढ़ सकते हैं आप, दो तीन दिन में हैं, 279 पद हैं। यहाँ माता जी बैठी हैं, एक उन्होंने 108 दिन में 108 पाठ किए, और भी देश में अनेकों साधकों ने, साधिकाओं ने 108 दिन में 108 विनय पत्रिका के पाठ किए, और विचित्र विचित्र अनुभूतियां लोगों को हुई, विलक्षण विलक्षण अनुभूतियां। तो इतना बड़ा ग्रंथ तो एक दिन में एक पाठ हो सकता है, 4-5 घंटे लगते हैं। पर पढ़ी नहीं कहा, क्या कहा, सुनी। अब सुनने में कितना एक एक बात हम स्वयं भी विचार नहीं कर सकते, हम विचार नहीं कर सकते। हमने जब आरंभ किया था तब हम सोचते थे कि बस अच्छा है, लॉकडाउन में 2-3 महीने में हो जाएगा ग्रंथ पूरा, हुआ नहीं। अब पूरा होना भी, जीवन पूरा हो जाए, भगवान का चरित्र कभी पूरा होता है, फिर भी भगवान से प्रार्थना है कि अंतिम पद तक ये हो जाए, कैसे भी करके ये हो जाए, एक बार तो हो जाए, संत की आज्ञा का पालन। सुनी, ये सुनी के ऊपर हमने कहा, सुनने से बहुत फायदा होता है, इसलिए रामचरितमानस का पाठ भी करो, भक्तमाल का पाठ भी करो, भागवत जी का पाठ भी करो, गीता जी का पाठ भी करो, पर संतों की वाणी से सुनो, सुनने से ज्यादा लाभ। सुनी सन्मुख, आप कथा सुनोगे तो भगवत सन्मुख होगे ही, इसमें संदेह नहीं। कहां गए भैया, सब लोग बैठे हैं यहां। कथा नहीं सुनोगे तो विमुखता मन की जाएगी, कथा सुनने से ही सन्मुखता का भाव आएगा। सुनी सन्मुख, सुन करते ही, सुनते ही जीव सन्मुख हो जाता है। और सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सही तब। और सुनने के बाद भी भगवान के सन्मुख नहीं हुआ तो तेही को उपदेश ज्ञान, उसको कौन ज्ञान दे। अर्थात ऐसे आदमी को तो ज्ञान देना ही नहीं चाहिए, वो तो एकदम जड़ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यद्यपि आज थोड़ा समय अभी बकाया है, चाहे तो एक आध पंक्ति और हो सकती है, लेकिन हमने सुना इनको भी जाना है 6:30 बजे, इनको भी जाना है और भी कोई काम है, तो हम आज भी एक ही पंक्ति कह करके और अपने इस अल्प वक्तव्य को विराम देते हैं और कल इसके आगे की बात। का सेवा सुग्रीव की, का प्रीति रीति निर्वाह, जासु बंधु बध्यो व्याध ज्यो, सो सुनत सुहात न का। और कल हमारा विचार है कि कल तो हमको, हम इसको पूरा कर ही देना चाहते हैं, लेकिन कल की कथा तो होगी पर कथास्थल ये नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए आजकल तो ये लाइव आ रही ना, अब पता नहीं वहां से लाइव होगी कि नहीं होगी जहां हम जाएंगे, तो सत्संग के समय पर विचार है कि सत्संग तो होगा लेकिन यहां नहीं होगा। अब वहां सब पहुंच भी नहीं पाएंगे, वो दूर भी है तो ब्रज में ही, पर वहां सब पहुंच भी नहीं पाएंगे, वहां उतनी जगह भी नहीं है, दोनों ही बातें। पर हमें जाना आवश्यक है, जो रुदायन की बात हमने कही ना, रुदायन हमको कल जाना है। तो वहां ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण हुआ, काफी समय से गए नहीं है, तो इसी बीच में ठाकुर जी वहां विराजमान होना था नए मंदिर में, राधा गोपाल जी को, प्राचीन ठाकुर जी, बहुत प्राचीन ठाकुर जी, लेकिन वो इस कारण से लॉकडाउन और गांव के ब्रजवासियों का मन मरोड़ था बड़ा कि कथा होगी, रासलीला होगी और खूब बाबा धुआं बंद भंडारों चलेगो, काऊ ब्रजवासी के घर में चूल्हो नहीं चेतेगो, ये सब उनकी योजना थी। पर सरकारी अनुमति न मिलने के कारण हमने कहा कि हम आ जाते हैं, वहीं संक्षेप में कर लेंगे। बोले बाबा गांव में उत्सव तो कहां हुए और आप एक बढ़िया से उत्सव करवाए, तो अब वो जब समय अनुकूल होगा तब होगा, लेकिन कल हमको वहां जाना है, तो आप लोग चलेंगे तो वहां कल थोड़ी देर सत्संग हो जाएगा, तो रात तक हम आ जाएंगे, कल सवेरे जाना है। तो इस कारण से कल कथा का स्थल ये नहीं रहेगा, पर कथा तो होगी कल, इसलिए हमने कहा आगे की बात कल कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।